الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى اللهم وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونقلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tunaendelea na ahkamu janaiz na tukiwa tuko katika sehemu ya tatu inayozungumzia ma ala alhadirina ba'da mauti yaliyokuwa wajibu juu ya wale ambao wamemhudhuria mwenzi wao baada ya kufa kwake katika mambo ambayo ni wajibu kufanywa na wale waliohudhuria kifo cha mwenzi wao basi mara tu baada ya kukata roho mmoja wao wale waliohudhuria pale ni wajibu kwao kwanza tumeona katika darasa iliyopita ni kumfumba macho na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu dua njema njema kama tulivyoona hadithi ya Bibi Ummu Salama anayosimulia kwamba mtume katika dua njema aliyoomba kwa Abu Salama mara tu baada ya kukata roho ni kwamba alimfumba macho na akaomba dua hii Allahumma ighfir li Abi Salama, ee Mwenyezi Mungu msamehe Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, na umnyanyulie daraja yake katika wale waliokuwa waongofu, waklubhu fi aqibihi, na uweke badili yake kwa wale walio nyuma yake, fil ghabirina, kwa wale waliobaki nyuma, waghfir lana walahu, na utusamehe sisi na yeye pamoja, ya rabbal alamina, ewe mola wa viumbe, fafsah lahu fi qabrihi, na umfanyie nafasi yeye katika kaburi lake, wanawir lahu fihi, na umfanyie nuru yeye ndani yake. Hiyo ni dua ya mtume aliyomba kwa Abu Salama. Kwa hivyo kila Muislamu anahifadhi dua hiyo mara tu anapohudhuria kwa mwenzake ambaye amekata roho, au pale anapopata habari tu, japokuwa hakuhudhuria, amepata habari kwamba Muislamu mwenzi wao pengine anamjua sana, ni mwana darsa mwenzi wao, basi mara tu anapata habari kwa fulani ameondoka duniani, basi pale pale afanye istirja, aseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alafu pale pale amwombee mwenzake dua hii ambayo mtume aliomba kwa bwana Abu Salama. Pia katika mambo ambayo ni wajibu kufanywa na wale waliohudhuria kuondoka kwa mwenzi wao duniani baada ya kumfumba macho na kumwombea dua hii ni kwamba jin, jambo la tatu baada ya kufumba macho na kumwombea dua, am yughithuhu bithawbin, ni kwamba wamfunike kwa guo lililorefu, yasuu jamia badanihi, guo ambalo linaweza kusitiri mwili wake wote maiti. Yeye sasa ni wakustiriwa, haifai tena kukaa waziwazi, na binadamu akiondoka duniani asema mate anabadilika. Kwa hivyo si vyema kila mmoja kuja kuona aibu ile asiriwe. Mtu akisema macho kwamba kalala anazinzia tu, basi anabadilika binadamu pale pale yu hai, lakini kule kusema macho kwamba kalala inabadilika sura yake. Na pengine kuna wengine hawapendi watu wawaone wakiwa wamelala, akiwa mbele za watu. Mtu kwa mfano usingizi umemzidi, kakaa pahala hivi, basi atafanya mbinu ya aidha ya kuinama kwenye miguu yake au ya kutafuta kitu ajigubike huo hivi, lakini alale hali ya kwa watu waone kuna swali, kwa sababu akilala mtu anabadilika kidogo. Kila mmoja ana staili yake ya kulala, mwingine mdomo wazi, mwingine anakoroma, mwingine anatoka hivi na hivi na hivi. Sikwambii tena akishaondoka duniani ndo kabisa anabadilika kabisa kabisa binadamu. Uso unabadilika kabisa. Kwa hivyo an yughithuhu bithawbin, ni kwamba lifuatalo baada ya kumfumba macho na kumwombea dua ni kwamba wamfunike kwa guo, huo hilo liwe refu kiasi ambacho yasturu jamia badanihi, linaweza kustiri mwili wake wote. Huko kumfunika guo si katika mambo ambayo yanabuniwa tu, bali yana dalili. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha, ni kutokana na hadithi ya Bibi Aisha Mwenyezi Mungu awe radhi naye, ambaye amesema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hina tuufia, wakati alipofishwa, sujia biburdin hibara, alifunikwa kwa guo lijulikanalo hibara. Katika baadhi ya vitabu guo hilo ni tafsiri kisaun ghalidun lahu a'lamu, ni guo lilokuwa zito ambalo lilikuwa na mistari mistari. Muradi wake hapo sio kwamba kupatikana na guo lenye mistari mistari au lazima liwe zito, muradi wake hapo ni kupatikana nguo inayoweza kustiri mwili mzima kuanzia kichwani mpaka kwenye vidole vya yote. Lakini lililopatikana kwa mtume kufunikwa pale wakati ametoka duniani ilikuwa ni nguo hili zito kidogo, na lilikuwa na mistari mistari. Wa hadha, na jambo hili la kufunikwa maiti nguo kuanzia kichwani mpaka miguuni, fi ghairi man mata muhrima, ni kwa yule aliyekuwa hakufa hali ya kuwa amehirimia. Ama aliyekata roho aliyekuwa kesha hirimia hija, hukumu ya kufunikwa kwao inakuwa hakuna. Kufunikwa mwili mzima mpaka uso na kichwa inakuwa kwao hakuna, wanafunikwa sehemu nyingine. Wa hadha, na hukumu hii ya kufunikwa kuanzia kichwani mpaka miguuni, fi ghairi man mata muhrima, ni kwa asiyekuwa amekufa hali ya kuwa amehirimia. Fa amma almuhrim, ama yule aliyekwisha kuhirimia hija na akaondoka duniani na hurim na ihramu yake, fa innahu la yughatta ra'suhu, kwa hakika yeye hafunikwi kichwa chake, wa wajhuhu, na wala uso wake pia, kama atafunikwa sehemu nyingine uso na kichwa kitaacha wazi. Na hayo yamekuja dalili yake ni hadithi Ibn Abbas qala, kutokana na hadithi ya bwana Abdullah bin Abbas ambaye akasema, bainama rajulun waqifun bi Arafa, wakati alipokuwa mtu mmoja amesimama Arafa siku ya Hijjatul Wadaa, hija ya mtume ya kuaga hiyo, alipokuwa mtu mmoja amesimama Arafa pale, idh waqa'a ala rahilati, tahamaki alianguka kutoka kwenye kipando chake, fa waqasathu, yule mnyama ikawa amembrebea na kumtupa chini na akavunjika shingo, yule bwana roho ikatoka pande pale. Hiyo ni mnyama, mnyama ni mnyama. Kuna baadhi ya kati unamjia unyama siku zote anatii amri, unamtandika, unasema naye, anainama, unamtandika na hivi na hivi, lakini kuna wakati mwingine na huja ile kinyama nyama, pengine ugonjwa umemjia ghafla. Basi katahamaki yule mnyama kafanya fujo moja kwa moja, kamrusha yule mtu, kamlemea kufika chini, shingo imekatika na roho ikatoka pale pale. au qala fa aqasathu, au akatumia tamko la fa aqasathu badili ya fa waqasathu, na yote ina maana moja, yani ramati dabatu, alirembea yule mnyama kumrembea yule mtu wake, na fa aqasathu ina maana ya kwamba alimvunja kasaratu, alimvunja shingo. Fa aqasathu bimaana kasaratu, alimvunja shingo. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأكثم من جنب من يزنه قمته هو ارسلوه بماء وسدر مكشني كما جي لم تمي مجاني يمكناز وقت هو كل كوها كنا كيتو كيتو أتو صابون وقت مي مجاني يمكناز وسباب ينتوقف كما نمنا يهريت بله yakikosekana maji na mkunazi harika zinafaa au kitu chenye kutoa povu. Na kwa sasa kama zitakosekana vitu vyote hivyo, sawabuni ndio pahala pake, itakuwa imepidia maji na mkunazi. Kidhani na watu wahangaike kutafuta maji na mkunazi kwa kumkoshea maiti, ikiwa itapatikana maji na mkunazi au la, kwa sababu kitu kilichofanyika kwa mtume inakuwa ni bora zaidi kutumia. Waghsilhu, ighsiluhu, mkosheni huyu bimain wa sidrin, kwa maji na mtumie majani ya mkunazi. Wakafinuhu, na mkafini yeye fi thawbaini, kwa nguo zake mbili hizo ambazo amekufa nazo za ihram. Nguo za ihram ni mbili kwa mwanamume, ni shuka. Shuka ni nguo inayovaliwa kiunoni, na vile vile kuna ridaun. Ridaun ni nguo ambayo inapita baina ya kwapa ya kushoto inakuwa nje na bega la kulia linakuwa ndani, inavaliwa namna ya rubega, vile namna ya nguo unavaa na sahihi, vile ndivyo unavaliwa ihram. Kwa hivyo nguo ya mwanamume ihram inakuwa mbili tu, ni moja ridaun na moja izarun. Ridaun ni nguo inayopita kwenye kwapa, kwapa ya kushoto inakuwa iko nje kidogo, inapita chini ya kwapa, na ya kulia inapita juu yake. Na izarun ni shuka inayovaliwa kiunoni. Basi hizo ndo nguo za haji, hicho kinatakiwazi. Basi mtume anasema wakafinuhu fi thawbaini, na mumkafinie, yani mumfanyie sanda katika nguo zake mbili hizo alizokirimia. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja fi thawbaini, mumkafinie ndani ya nguo zake mbili. Badilia thawbaini, imekuja thawbaihi katika riwaya nyingine, yaani kwa nguo zake yeye mbili. Yote ina maana moja. Na mtume akaendeza kusema wala tuhammituhu, na wala msimtie manukato, msimtie manukato. Maiti wengine wanatia manukato uturi ule kama dalia vile na marashi na hivi na hivi, lakini huyu haji mtume anasema asiye manukato, manukato yake yeye yanakuja kutiwa na viumbe wengine, malaika atamtia manukato. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja wala tutayibuhu, badili ya wala tuhannithuhu, ambayo ina maana moja. Wala tutayibuhu, msimtie manukato, na wala tuhannithuhu vile vile. Na hizo ndio lugha mbili za Kiarabu hutumika zote, tuhannithuhu au tutayibuhu. Kisha mtume akaendelea kusema wala tukhammiru ra'sahu, na wala msikifunike kichwa chake, kwa sababu khimar ni ushungi unaotokea kichwani mpaka mabegani. Kwa hivyo wala tukhammiruhu, msimvalishe ushungi, kwa maana ya msimfunike kichwani. Wala wajhahu, na wala uso wake vile vile. Kwa nini huyu haji asifunikwe kichwa na uso? Mtume akasema fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan, kwa sababu yeye atafufuliwa siku ya kiyama katika hali ya kutoa talbia, anaitika. Maana mtu atafufuliwa kiyama katika ile hali yake ya mwisho aliofia. Huyu kabahatika kuondoka duniani katika hali ambayo keshahirimia, amevaa nguo za kuingia, akitoka kaburini anatoka nazo zile, na huku inamtoka kauli hii labbaik allahumma labbaik. ومن الناس من يخرج من قبره, na kuna watu watakaotoka makaburini mwao na huko tamko lake labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. يعني لبيك اللهم لبيك نكويتك منيزي مغ نكويتك لبيك لا شريك لك لبيك نكويتك هنا مشريكا واكو منيزي مغ تينا نكويتك نكويتك ان الحمد حقيقه يصفك وكملك والنعمه نعمه لك نزاك منيزي والملك نوفل مبيا نيوان لا شريك لك huna mshirika na wewe mwenyewe. Hiyo ni kauli ambayo mtu kapa nayo wakati kahirimia, na akitoka kaburini anatoka na tamko hilo, na nguo zake zile ushahidi, nguo zake zile ni ushahidi kwamba yeye alikuwa tayari kahirimia kwa ibada kubwa kabisa hizi ibada ya kifo. Na kuna wengine wanatoka kaburini mwao, naudhu billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hayo, anatoka makaburini katika kaburi lake mtu sakran, hali ya kuwa amelewa, kwa sababu aliondoka duniani katika hali ya kulewa, na atatoka kaburi na ushahidi kamili kwamba yeye alikuwa ni mmoja mfujaji mkubwa wa amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hana cha kusema mahakamani, anatoka na mvinyo, na mwingine atoka kaburini anajiparura uso kwa makucha ya shaba, na mwingine atoka kaburini tumbo lake zito kuliko jabali, hawezi kwenda mahakamani. Watu wanakwenda mabio kaanahum ila nusbin yufidun, kama kwamba anakimbilia mfunda atofika mwanzo apewe zawadi. Mwingine atoka kaburini mwake bafnuhu athqalu min aljibali, tumbo lake zito kuliko mlima Uhud. Kila mmoja atatoka kaburini kutokana na ile hali aliyokuwa akiishi duniani na ile namna alivyoondoka duniani mara mwisho. Pumzi zake sikuzozibwa, basi ndiyo hali atakayokubaliwa nayo. Kwa hivyo huyu haji afunikwi kichwa na uso baada ya kuondoka duniani, kwa sababu yeye atatoka kaburini mwake siku ya kiyama mulabia, hali ya kuwa anatoa tamko la tanbia. Tanbia ni vile vitikio ambavyo wanaisikia mahujaji, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. hayo ni maneno mtu anayatoa tokea amehirimia moja kwa moja moja kwa moja mpaka anamaliza ibada yake ya hija kwa siku ya 10 ile baada ya kuchinja pale na kunyoa. Basi wengine maulama wamesema kwamba pale ndio imalizika tabia. Sahih, hadithi hii iliyotaja kwamba aliyekufa hali ya kufa shahirimia hafunikwi kichwa na uso, akarajahu shaykhan, wameitoa mashekhe wawili Bukhari na Muslim fi sahih haihima, katika sahihi zao mbili, wa Abu Nuaym, na fi hadithi hii hii ameitoa bwana Abu Nuaym fi mustakhraj, ndani ya kitabu chake alichokiita mustakhraj, katika sahifa kadha. والبيهقي نبي البيهقي اما ايتو حديثه ذاتك صحيفه كذا. وليست الزياده عند البخاري, لكن هي زياده هيكويمو ndani ya Bukhari, زياده اللي وسما فانه يبعث يوم القيامه ملبيا, ketika sahih Bukhari kipande hicho yeye hakupata. هاؤل jambo jingine ambalo ni wajibu kufanywa na wale walihudhuria kifo cha mwenzi wao, baada ya kumfumba macho, kumwombea dua na kumfunika kuanzia kichwani mpaka miguuni, isipokuwa haji afuniki kichwa na uso. Jambo jingine lifuatialo, an yuajilu bitajhizihi, wafanye haraka kumtayarishia mazishi yake, wa ikhrajihi, na kumtoa ndani ya nyumba na kumpeleka kaburini. Idha bana mautuhu, pale tu inapodhihiri mauti yake kwamba tayari ameshakata roho, wanaanza pale pale hatua za mazishi. Ndivyo hasa itakiwavyo hivyo, na wala si vyema, bali ni makosa kuchelewesha matayarisho ya maiti na kumweka kwa idadi ya siku kadha, kwa sababu tu labda anangojea mwanawe aliyoko nchi nyingine. Hata akija mwanawe hawezi kumdegesha wala hawezi kusema naye, hawezi kufanya. Kwa hivyo iliyo sunna hasa ni kufanya haraka pale kumtayarisha maiti kwenda kumzika. An yuajjiluhu bitajhizihi, ni kufanya haraka kwa maandalizi ya mazishi. Wa ikhrajihi, na kumtoa. Idha bana mautuhu, pale pale inapodhihiri kwamba mauti yake tayari, wanaanza kufanya hatua za kutafuta waoshaji, wanashughulikia na kumuosha. Na ikiwa ni mchana, basi mchana ule ule wanaanza kuangaikia mazishi. La, kama itakuwa ni usiku, basi sunna ya Mtume ni kwamba wangojewe wale ambao watakuwa ni wengi kusimama kuswalia jeneza lake, na watu wengi mchana ndio watapata habari, basi itabidi mchana ndio bora zaidi kuzika kuliko usiku. Sunna imekataza kuzika mtu usiku kwa sababu maalum kwamba hawatopatikana wengi waliopata habari kifo chake, na inatakiwa kwa maiti kusimama Waislamu wengi watoe dua zao pale kwa ikhlas kumwombea mwenzi wao. an yuajjiluhu bitajhizihi wa ikhrajihi idha bana mautu, na hayo ya kufanya haraka mazishi yake. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ni kutokana na hadithi ya Abi Hurairah ambayo imerufaishwa mpaka kwa Mtume. Hadithi isemayo asri'u bil janaza, Mtume anasema fanyeni haraka kwa jeneza. Ni maneno ambayo marefu. Al hadith anasema ni kisa, ni hadithi ambayo inaendelea hiyo. Anasema wasayati bitamamihi, na itakuja kwa ukamilifu wake hadithi hii. Fil fasli as-sabi'i wal arba'in, katika sehemu nambari 47 itakuja hii kwa ukamilifu wake. Na ukamilifu wake kwa hakika, baada ya Mtume kusema asri'u bil janaza, fanyeni haraka na jeneza, alisema mbele yake fa in taku salihan fa khairun tuqaddimunahu ilayhi, ikiwa jeneza ni la mtu mwema, basi ni kheri tupu mnayomtangulizia upesi upesi kwenda kumfika, inamngojea pale kaburini, na pengine kuna muda ukishamalizika kheri ile itaondoka pale. Wa in taku siwa dhalik, na kama huyo aliyekufa si mwema ni muovu, basi kule kumchelewesha ni makosa, kwa sababu Mtume anasema fasharrun tad'unahu ala riqabikum, ni shari hiyo mnayoiweka juu ya shingo zenu, mnaburura shari hiyo upesi upesi katuini mzigo. Akiwa ni mwema mnampeleka haraka kwenye tairi zake, na akiwa ni muovu, basi ni shari ambayo mmeiweka juu ya shingo zenu. Lakini anasema hadithi hii wasayati bitamamihi, itakuja kwa kamilifu wake, fil fasl, katika sehemu as-sabi' wal arba'in, nambari 47. Wa fil babi, na katika mlango huu tunaozungumza wa kufanya haraka kwa jambo la jeneza, basi katika mlango huu hadithani, kuna hadithi mbili akharani nyingine. Hadithi mbili hizo asrahu min hadha, zimekuja na maneno ya waziwazi zaidi kuliko hadithi hizo za hapa sisi. Walakinnahuma, lakini mwanachuoni Ash-Sheikh Nasruddin Albani anasema hadithi mbili hizo japokuwa maneno yake yamekuja wazi wazi zaidi kuliko hii, dhaifani, kasoro yake ni dhaifu, kasoro yake ni nyongi katika kupokelewa kwake, dhaifani. Walidhalika a'radna anhuma, na kwa ajili ya udhaifu wake hadithi hizo sisi tumezipuuza, tukuzileta. Lakini chini hapa akazitaja katika hizi nakla za hii ahkamu aljanaiz aliyoifanya, iliyofanywa mara nyingine. Kwa hivyo hadithi hizo anazitaja, ama nakla ya zamani ile ya mwanzo akuzitaja, lakini kwa hii nakla iliyotoka sasa ameziweka hapa. Nambari ya kwanza anasema amma alhadithu alawwal, ama hadithi ya mwanzo katika hizo hadithi mbili katika mlango huu unaozungumzia kumtayarishia haraka haraka huyo maiti mazishi yake. Hadithi mbili hizo ingawa ni dhaifu, lakini maneno yake ni ya waziwazi yenye kuonyesha kufanya haraka kwa maiti. Anasema nimezipuuza hadithi hizi kwa sababu ya ule udhaifu wake mkubwa. Hadithi ya mwanzo fahuwa min ibni Umara, inatokana na Abdullah bin Umar marfu'an, yenye kuambiwa kwamba imerufaishwa mpaka kwa mtume, walafdhuhu, na tamko lake hadithi hiyo ni kauli hii semayo, kauli ya mtume: idha mata ahadukum, atakapokufa mmoja wenu, fala tahbisuhum, simzuie nyumbani tena kumweka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Fala tahbisuhum, simzuie. Lakini mambo ya dunia yana habari zake, na hasa mtu akiwa ni mashuhuri zaidi ana cheo kidogo, inakuwa hatari kubwa sana, analazimishwa maiti kuteseka kungojea mpaka waheshimiwa wapate habari duniani, president gani aje, president gani aje, pale sunna za mtume zinakuwa hazifanyi kazi kwa maiti. Na hadithi ya mtume iliyo sahihi inasema, fa khairun tuqaddimuna ilayhi, faida ya haraka ni kwamba mtamtangulizia khairi zake mwenyewe, na kama atakuwa si mtu mwema, basi fa sharrun, hiyo ni shari kubwa sana mlioiweka aidha juu ya mabega yenu au ndani ya nyumba. Ni shari leo pesi, au itakuwa mnamchelewesha mtu khairi zake. Kila kio maarufu mtu, basi inakuwa mambo yake magumu magumu, kwa sababu hakubali duniani bwana. Watafanya vyovyote pale kumkileweshea ili yale mambo yende official, yani rasmi. Kila akifanya official anaumia maiti nafsi. Lakini kama utakuwa mtu simple simple hivi, mambo yako rahisi bwana, inakwenda vizuri kabisa, chap chap, hakuna haja kungojewa nani wala nani. Basi katika hadithi dhaifu ambayo Albani anasema nimekufuuza mimi kwa udhaifu wake, lakini maneno yake yamekuja wazi wazi kuonyesha jambo la kumfanyia haraka maiti: idha mata ahadukum fala tahbisuhu, atakapokufa mmoja wenu msimzuie, wa asri'u bihi, namfanyia haraka kwa maiti huyo, ila kabrihi, kumpeleka kaburini mwake. Halafu asili ya kuona udhaifu umezidi Albani na kazibuza hadithi hii, mbele kuna maneno haya: waliyakra inda ra'sihi, na isomwe mbele ya kichwa chake, bifatihati al-Baqara, kwa sehemu ya mwanzo ya sura al-Baqara. Hilo ni jambo ambalo halikupatikana kabisa katika matendo ya mtume wala makhalifa wala sahaba, kusomwa kitu kama hicho mbele ya kichwa chake. Albani akaona ile hadithi dhaifu, kwa haya yaliyozidi mengine akasema nilizipuuzi hapa. Wa inda rijlaihi, na mbele ya miguu yake huko, bikhatimiha, isomwe ile mwisho wa al-Baqara. Kichwani huku mwanzo wa al-Baqara, miguuni huku sehemu ya mwisho wa al-Baqara. Kwa upuuzi kama huo, Albani rajili ambali, alisema nimezipuuzilia mbali hadithi, mna udhaifu ndani yake, na hususan jambo kama hili la sura, mwanzo wa sura isomewe kichwani huku na sehemu ya mwisho wa sura isomewe miguuni huku. Anasema hichi kitu kabisa hakikupatikana katika uongozi wa mtume tena. Halafu mtume aje anatoa amri, halafu yeye mwenyewe iwe hakupata kuonekana kufanya, na kwa mushkili mkubwa. Hadithi ya kwanza, hadithi hiyo akharajahu Tabarani, ameitoa Imam Tabarani, Al-Mu'jam al-Kabir, na kitabu chake iliyotaja hadithi hiyo cha Tabarani ni kitabu alichokiita Mu'jam al-Kabir, katika sahifa hiyo juzu ya tatu, sahifa 208 na hiyo kama hiyo. Anasema wal khalal au wal khilal, na kitu kilichoingilia kati hapa, fil qira'ati inda al quburi, kuhusu kabari ya kisomo kwenye kaburi, min tariqi Yahya ibn Abdullah, kwa hakika ni katika njia aliyopokea kasimulia Yahya ibn Abdullah ibn Dhihaki, ambaye anajulikana al babilaki, ambaye anasema hadathana Ayyub ibn Luhayk al-Halabi az-Zuri, ambaye huyo alikuwa ni maula ali Sa'd ibn Abi Waqqas, watu wa bwana Sa'd ibn Abi Waqqas alikuwa ni huru wao huyo. Qala, anasema yeye, sami'tu Ata'i, nilimsikia Ata'i ibn Abi Ribahi, ambaye al-Makki, mtu wa Makka. Qala, anasema sami'tu ibn Umar qala, mimi nimesikia ibn Umar akisema, fadhakarahu, kaitaja hadithi yenyewe. Qultu, Albani anasema hapa, mimi nimetia maneno nikasema, wa hadha sanadun dhaifun jiddan, mategemezi haya yaliyotajwa hapa ni manyonge mno. Walahu illatan, yana sababu mbili za kasoro, zinazoifanya hadithi hiyo kwa dhaifu. Alula, sababu ya mwanzo, huyu albabuluti, huyu mtu babuluti, huyu aliyotajwa katika orodha ya watu waliofanya hadithi hii, dhaifu, ni mtu dhaifu sana. كما قال الحافظ في التقريب كما الحسين امام حافظ شيخه شيخ واتي هو باب لوتي امبالي ايوب بن لهيك هو ايوب بن لهيك فانه اشد ضعفا منه huyo shekhe wake yeye ndo dhaifu zaidi kuliko mwanafunzi. Bora huyo mwanafunzi kidogo, lakini huyo shekhe wake ndo mbavu zaidi, ni katika mtu dhaifu sana, hawezi kupokelewa anachokisema katika kwamba hivi kauli ya Mtume. Ashaddu dha'fan minhu, na ضعفه ابو حاتم وغيره حديثه كذا ولو يضيفها ابو حاتم كيضيفها ما وينغينه وينغينه vile vile. وقال الازدي نا اكسم امام الازدي متروك من حديثه اللي هو واسطه كبيسا هايتيوي حتى ndani ya vitabu vya hadithi, ni hadithi ni watu kabisa maana ule ungo wake umekithiri. Habari kusoma al-Baqara mwanzo wake kichwani na Baqara mwisho wake miguuni, kitu kabisa hakipo. Wa qala Abu Zur'a, na akasema Abu Zur'a, munkarul hadithi, ni hadithi iliyokataliwa. Maulama halitomeikanya, wanasema hapana, hiyo sio Mtume. Munkarul hadithi, ni hadithi iliyokanywa, imekataliwa. وساق له الحافظ في اللسان, na akaitunga hadithi hiyo al-Hafidh kwenye kitabu chake al-Lisan, hadithan akhar, akaitungia hadithi nyingine dhahirun nikari, ambayo hiyo ndio inakataa zaidi kabisa, min tariq Yahya ibn Abdullah, katika njia ya bwana Yahya ibn Abdullah ambaye anasema haddathana ayyuba, amesimulia sisi ayyubu, an mujahidi, kutoka kwa mujahidi, an ibn umara, kutoka na ibn umar, marfu'an thumma qala, kisha akasema hivi. Wa yahya, na huyu yahya dhaifu, ni mtu dhaifu, lakinnahu la yuhtamalu hadha, lakini jambo la udhaifu wake basi halichukuliwi kwa hapa wako. Kwa hivyo maulamaa wengine wameikubali hadithi hiyo na wanaitumia. Albani anasema fa idha arafta hadha, wewe msomaji wangu utakapokusha kuyatambua haya, nimekutajia udhaifu na sababu ya udhaifu wake hadithi, si peke yangu na watu wengine chungu nzima wanaotolea udhaifu hadithi na kusema na chungu nzima na wako walioikataa kabisa, utakapoyatambua haya msomaji wangu au msikilizaji wangu, falajabu, jambo la kustaajabisha, min al-Hafidhi, kutoka kwa huyu bwana Hafidhi, haithu qala fil fathi, ni pale aliposema kwenye kitabu chake alichokiita al-Fath, kwenye sahifa kadha amesema fi hadithi Tabrani hadha, kuhusiana na hadithi ya Tabrani hii, ati anakwenda kusema isnaduhu hasan, mategemezi yake mazuri. Hilo jambo la kustaajabisha. Albani ana challenge, si hasan bali dhaifu sana, tena masruku. Anasema utakuyatambua haya msomaji wangu, nishakutajia hadithi dhaifu na sababu ya dhaifu wake, na wenzangu vile vile kwa wengi walioidhoofisha walioikataa hadithi. Halafu atokea mtu anakwambia mategemezi yake ni hasan, hapo ndo pakusalimisha. Halafu wanakalahu, na akainakili yeye hadithi hii, hasina kusema hasan, akainakili anhu ash-Shawkani, ati Imam Shawkani naye vile vile akaenda akanakili kutoka na mtu huyu, na akaitia fi nilil awtari, kwenye kitabu chake mashuhuri cha Imam Shawkani kiitwacho nilil awtari, akaitia hadithi hii. kwenye sahifa kadha, wa aqarrahu, na akaikubali. Albani ametia alama ya kushtua, wa aqarrahu, na akaikubali. Akaikubali namna kama hiyo, mtu kama Shaukani akaikubali hata kama hiyo, katia alama ya kushtua kidogo. Wa amma al-Haythami, ama yeye bwana Haythami, faqala fil majma'i, amesema kwenye kitabu chake kiitwacho Majma'i katika sahifa kadha, anasema rawahu Tabarani fil Kabir, hadithi hiyo ameisimulia Tabarani kwenye kitabu chake Al Kabir. Wa fihi Yahya ibn Abdullah al Babulutti, na ndani yake kuna mtu mmoja anaitwa bwana Yahya ibn Abdullah al Babulutti. Huyu bwana Haitham ikasema waziwazi, wa huwa dhaifun, mtu huyu ni dhaifu, hatuwezi kukubali hadithi zake, lazima tuzirekomendi kwa maana ni dhaifu. Haitham anasema hivyo, na vile vile anna fihi, na ndani yake vile vile kwamba ndani yake hadithi Ayyub, kuna huyu Ayyub ibn Luhay, wa huwa sharrun minhu kama sabaka. Hata Haitham anasema na huyu bwana Abu Ayyub ibn Luhayk, ambaye ndio shekhe wake yule Babuluti, anasema Haitham vile vile sharrun minhu, ni mtu wa shari zaidi kuliko huyo mwanafunzi wake, kama sabaka, kama ilivyotangulia nyuma. Kwa hivyo hadithi kama hiyo inakuwa tabu kupita. Wakishapatikana watu ambao mtu mmoja anakuwa dhaifu na huyo mwalimu wake anajulikana ni muovu zaidi kuliko mwanafunzi wake, hata wasimulie kitu gani, inakuwa kiwezi kupita ovyo ovyo, lazima kiwekee vikwazo, kiwekee vikwazo. Tayeb, wa amma alhadithu thani, tumesema kwamba kuna hadithi mbili ambazo zinaeleza waziwazi kuhusu jambo la kufanya haraka katika jambo la mazishi, lakini Albani anasema nimezipuuza hadithi hizo kwa udhaifu wake. Hiyo ni ya kwanza, na vurugu iliyomo ni kama hiyo. Wa amma alhadithu thani, ama hadithi ya pili, fa huwa an Husayn ibn Wahuhim, ni hadithi inatokana na bwana Husayn ibn Wahuhim, anna Talhat ibn al-Bara'i maridha, anasimulia kwamba mtu mmoja aitwaye Talha ibn al-Bara'i aliumwa. Faatahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'udhu, akamwambia mtume hali ya kuwa anaona kumkagua. Faqala, akasema bwana mtume, inni la ara Talhata illa qad hadatha bihi al-maut, mimi sioni kwa bwana Talhata isipokuwa tayari yashamtokezea mauti kwa leo, sifikiri kama nitamkuta salama. Faadhinuni bihi, basi nipeni habari mimi, au ina maana kwa vile alivyomuona mtume mmoja wenyewe, anasema inni la ara Talhata illa qad hadatha bihi al-maut, sioni kama atavuka salama. Talhata yuko safarini kwenye safari moja, ugonjwa ule namuona kwamba anaondoka duniani. Kwa hivyo faadhinuni bihi, mje mnipe habari ya kifo chake kama atakufa. Mtume atumia utume hapo, si kama ajua dhaifu, ni kwamba ufunuo ushamuonyesha kwamba Talhata yuko duniani, na yeye jambo kama hilo hawezi kutamka kwa matamanio nafsi yake, isipokuwa ameshaona baadhi ya ufunuo Mungu kumuonyesha kwamba huyu mtu anaondoka. Akawaambia masahaba ya kwamba mje mnipe habari ya kifo chake bwana Talha, hata ushhidahu fa usalli alayhi, ili nije nishuhudie maiti yake nimswalie, maana dua zangu mimi ni uhakika wa kupata shifa kwao hawa. Halafu mtume katika jambo jingine, waajiluhu, na mumfanyie haraka matayarisho ya mazishi yake. Kwa hivyo sisi tunachokizungumza katika mlango huu ni ile proof ya kwamba hadithi zipo nyingine mbali ya ile ya asri'u bil janaza, zipo hadithi nyingine mbili zilizotaja waziwazi jambo la kufanyiwa haraka maiti, lakini Albani anasema ni hadithi dhaifu, mimi nikuuza hadithi hizo. Ndipo tamko hili waajiluhu, na mumfanyie haraka. Fa innahu, kwani la yambaghi, hailaik, haifai mtu anaendelea, lijifati muslimin, kwa maiti ya muislamu, an tuhbasa baina dhuharani ahlihi, kuzuiwa kati ya migongo ya watu wake, ikiwa nyumbani au mabegani au wapi, tunasema haina ikikatisa kwa maiti ya Muislamu kuzuiliwa baina dhaharani ahli mbele ya baina ya migongo ya watu wake. Hiyo ni hadithi ya pili vile vile inayoweka wazi wazi jambo la kufanya haraka kwa mazishi ya Muislamu. Hadithi hii ya pili akharajahu Abu Dawud wal Baihaqi, ameitoa Abu Dawud na Baihaqi katika sahifa kadha. Fihi Urwa, ndani yake yuko bwana Urwa, wa yuqalu Uzra, na inasemekana kwamba si Urwa bali ni Uzra, jina lake mtu huyo huyo Uzra ibn Saidi, ni ibn Saidi al Ansari, ambaye hadithi hii kaipokea an abihi, kwa baba yake. Wa kilahuma majhulun, wote wawili hawa ni watu wasiojulikana. Aya, ikishapo watu hawajulikani, peku peku ya masahaba imekwenda na maimamu, hawa ni kina nani? Wanajulikana hawa Ansari? Hawajulikani. Hadithi kama hiyo haiwezi kupita kwa usalama, japokuwa ndani yake limo tamko la wazi kabisa, msiailaiki kwa maiti ya Muislamu kuzuiliwa na kadha kadha kadha, lakini haiwezi kupita hadi kwa usalama. Haina ubaya wote kama ndani yake hadithi, lakini haiwezi kupita kwa usalama, kwa sababu wasimliaji wake ni watu wasiojulikana, majhulu, kama qala al-Hafidh fi at-Taqrib, kama alivyosema hayo bwana Hafidh kwenye kitabu chake alichokiita At-Taqrib. Wafuatiliaji wake hao hawajulikani. Ndio maana Albani akasema zipo hadithi nyingine mbili mbali ya hii iliyosema asri'u bil janaza, ile sahihi. Hadithi mbili zimekuja kwa uwazi kabisa maneno yake kuhusu kufanya haraka kwa maandalizi ya maiti, lakini udhaifu wake ulimfanya Albani kuzipuuza hadithi mbili. Lakini katika nakala hii aliyotoa mara ya pili amezieleza, ama ile nakala ya mwanzo Ahkam Janayiz za kusikia kabisa alizatia bali. Thumma kisha innal istidlal bi hadithi Abi Huraira, hakika jambo la kutolea dalili hadithi ya Abi Huraira ala ma dhakarna, juu ya yale ambayo tumeyataja sisi, innama huwa binaun ala anna almurad, hakika dalili yake imejengewa juu ya kwamba makusudio ya tamko la mtume asri'u, fanyeni haraka, basi al-isra'u bitajhiziha, kufanya haraka yani kwa kumwandalia maiti safari ni kumtayarisha. Wa amma ala alqawli, ama juu ya tamko bi anna almuradu alisra'i, kwamba madhumuni ya tamko la israi fari la mtume lile, yani imekuja bihimliha, fanya haraka kumchukua, ila kabriha, yani wengine wanachukulia kwamba israi yenyewe ni kude namna ya kwenda nalo mpaka kaburini. Ama hoja hiyo anasema Albani, fala yatimu listidlalu bihi, haiwezi kutimia dalili ya asriu ya pale mtume, ni kauli ambayo imekusanya mfanyieni haraka maandalizi maiti yote, siyo haraka yenyewe chapchapu ya kwenda hapana. Tokea amekata roho pale, watu wanashughulikia haraka haraka kukosha upesi upesi, asilale pengine kama kafa asubuhi, basi sifika siku ya pili asubuhi, basi watu wanaandalia pale maoshaji, hata ikifika saa nne tano sita hivi sanda tayari ishachonwa kila kitu tayari, na watu kaburi huko wanachimba kama kawaida, pengine ikifika adhuhuri maiti lazima namna kama hiyo. Ndiyo maana asri'u ya mtume, anasema Albani, imekusanya maandalizi yote ya safari. Ama kuichukulia tamko la asri'u kwamba ni ile namna ya kwenda nalo tu, kule kwenda peke yake ndio asri'u, kwa kuwa nini? Kuna tamko la fasharrun tadaunahu ala riqabikum, ni shari mnayoiweka hiyo katika kingo zenu. Anasema Albani, kuichukulia maana ya asri'u kwa maana hiyo ya kwenda nalo tu, basi maana hiyo fala yatimu listidlalu bihi, haitimii dalili ya kwamba tamko la asri'u kufanyia kazi. Wa hadha alqawlu, na neno hili, huwa alladhi istadharahu at-Tabrani, ndilo ambalo istadharahu amelidhihirisha Tabrani, thumma an-Nawawi, kisha Imamu an-Nawawi kadhihirisha hivyo hivyo, wa qawwa al-Hafidh, na akatilia nguvu hafidh alqaul, tamko hilo awwal la mwanzo kwamba asri'u, ni kutayarisha jambo la maiti. Wa qawwa alhafidh alqaul alawwal bilhadithain, akatilia nguvu hafidh kwa tamko la mwanzo kwa hadithi mbili, alladhaini, ambazo takallamana anhuma anifan, tumezungumzia habari yake kipindi hizo hivi punde. Wala yakfa ma fihi, na sasa imekuwa tena hayafichikani yale ndani yake ya udhaifu wake hadithi hizo. Haya, tunaendelea na upande wa hadithi sasa, maanake maelezo yalikuwa ni hayo kuhusu hadithi mbili dhaifu. Sasa tunakuja katika wawu, jambo jingine ambalo ni wajibu kufanywa na hao ambao wamehudhuria kifo cha mwenzi wao. An yudfinuhu fil baladi alladhi mata fihi, kingine cha wajibu kitakiwacho kwa wale waliohudhuria kifo cha mwenzi wao ni kumzika maiti huyo katika ule mji ambao amefia maiti yule. An yudfinuhu, ni kujitahidi kumzika, fil baladi alladhi mata fihi, ndani ya ule mji ambao kafia yeye. Wala yunaqiluhu ila ghairihi, na wala wasimuondoshe kumpeleka nchi nyingine. Nchi ardhi ile ile ambayo kafia yeye ndio zikaweka nchi. Liannahu, kwa sababu kumuondosha maiti kumpeleka nchi nyingine, yunafil isra, kuna kanusha tamko la mtume na kumfanyia haraka yale maandalizi ya mazishi. Utafanyaje haraka na halafu ndio unachukua gharama sasa, na hiyo ndege yenyewe pengine yakongojewa, kungojewa si kungojewa tu, gharama zake ni kubwa sana, na pengine kwenye ndege hawachukui hivi hivi dead body, maiti hawachukui hivi hivi, lazima patikane coffin, jeneza, sanduku maalum ambalo ni gharama kubwa sana. Si kama anachukua tu hivi hivi, lazima wapate sanduku tena maalum, ulinunue kwa mapesa mengi. Sasa hayo tena yote yanakanusha ile tamko la mtume asliu bil janaza, ambayo hadithi yake asliu bil janaza ni hadithi sahihi. Kwa hivyo an yudfinuhu fil baladi alladhi mata fihi, wale waliohudhuria kifo cha mwenzi wao wajitahidi kumzika katika ule mji ambao kafia yeye. Wala yankuluhu, na wala wasimhamishe, ila ghairihi, kumpeleka mji mwingine kwa siku. Liannahu, kwa sababu kumuondosha, yunafi lisraa, unakanusha hadithi ya mtume isemayo asri'u bil janaza, itakuwa inakanushwa al-isra'u, ile haraka, al-ma'amuru bihi, iliyoamrishwa haraka hiyo, fi hadithi ya Abi Huraira, ndani ya hadithi ya Abi Huraira al-mutaqaddim, ambayo imetangulia nyuma. Wanahuhi, na mfano hadithi nyingine, hadithu Jabir ibn Abdullah, ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, amesema Jabir, lamma kana yawmu Uhudin, ilipofika siku ya vita vya Uhud, walipopambana Waislamu na makafiri mara ya pili katika vita vikubwa baada ya Badri, humila alqatla liyudfanu, walichukuliwa maiti wale 70 wa Waislamu waliouawa siku ile, waliouawa Waislamu 70 siku ile, basi ikawa wamebebwa ili kupelekwa kuzikwa Madina, waondoke pale mlima Uhud, liyudfanu bil baqi'i, ili wende wakazikwe katika kiwanja cha kuzikia masahaba baqi'i. Fanada munadi rasulillahi, akatoa tangazo mtangazaji aliyetumwa na mjumbe wa Mungu sallallahu alayhi wasallama. Mtangazaji huyo akatangaza hivi, anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama ya'murukum, jamani mliokusha beba maiti mnazipeleka Madina baqi'i, mjumbe wa Mwenyezi Mungu anakuamrisheni, antudfanul qatla, wazikwe waliouawa, fi madhajihim, pale pale kwenye malalo yao Uhudi, pale pale. Izama mambo hayo, hata ile kuondoshwa pale pale Uhudi. Uhudi iko wapi kwani? Iko katika eneo la Madina. Uhudi iko ndani ya Madina. Hata ile kuondoshwa pale kwenye Uhudi kupelekwa ndani ya Madina, mtume anasema hata pale wakuondoshwa, sikwambii tena maiti kutolewa huko nchi nyingine kupelekwa nchi nyingine. Mtume kazuia wasiondoshe watu kutoka Uhud kwenda pale Bakwini Madina, labda kama masafa itakuwa ni kutoka, labda kama inafika masafa yake itakuwa ni kutoka sehemu labda kama Mwera mpaka mjini hivi, Kuoni mpaka mjini hivi, Kisauni mpaka mjini hivi, ni maeneo hayo kwa hakika, Bububu mpaka mjini hivi, namna kama hiyo. Kama itazidi, itazidi meli moja mbili sasa, masafa ya Uhud na ndani ya Madina Bakia, kama itakuwa masafa ya kama hayo. Hata hapo Mtume kasema hata wala zaidi hapo, anfudhanu alqatla, ya kwamba wazikwe maiti waliouawa, fi madajihim, katika nafasi zao walizouawa. Baadama hamalat ummi, anasema Jabir, hilo tangazo limekuja baada ya mama yangu mzazi kubeba, abi wa khali, amechukua maiti ya baba yangu Abdullah ibn Amir. Maana Abdullah ibn Amir babake Jabir ameuawa siku ile katika vita vile vya Uhud. Hata ikabidi Mtume siku moja kukaa naye Jabir, akamwambia, ya Jabir, sogea karibu nikupe maneno. Pengine Jabir ameonekana na huzuni kubwa, kamshuhudia baba yake namna anavyochomekwa upanga na namna ulimi unavyoramba kuchanga, roho inatoka ya baba yake anaiona. Alirejea Jabir hali mbaya sana, anakaribia kutoka akili labda. Mtume akamwambia Jabir, kama Jabir, inna abaka, inna Allaha lam yukallim ahadan illa min wara'i hijab, Mwenyezi Mungu hakupata kusema na mtu yoyote isipokuwa anasema naye nyuma pazia, hakuna kusema naye ana kwa ana. Lakinnahu kallama abaka biduni hijabin, lakini amesema na baba yako bila ya pazia. Faka ifakana dhalika, akaambia, najua mimi vipi nitokea hayo. Lamma mata shahidan, alipokufa babako shahidi, basi Mwenyezi Mungu alimwambia, ya shahidu tamanna alayya u'tika ma tashaa fa ana malikul mulki wa malikul muluk, shahidi tamani kwangu nikupe utakatifu, mimi ni mfalme wa falme na mimi ndo nilomiliki falme zote. Baba yako Jabir, fahamu hivyo, mimi ninazungumza hawa ni mtume, nakwambia uhakikishe kwamba kenda pahala pema. Baba yako akasema ya kwamba atamanna an auda ila dunya li uqtala fika maratan thania, akajibu baba yako, na atamani nirejee duniani tena nikauawe kwa ajili yako Mwenyezi Mungu mara ya pili. Kumbe mtu akiuawa katika sabilillahi anayapata kama haya, basi nipe nafasi nende tena duniani. Mwenyezi Mungu akamjibu ya kwamba laqad sadaqa alqawlu minni annahum ilaiha la yurja'un, ama jambo la kurejea duniani tamko langu limekwisha tangulia, anaofika huko rejee tena. Labda mitume iwe ni sehemu yao ya muujiza, na Nabii Isa pale akufuu kiumbe aonekane anasema na hivi na hivi, ni sehemu ya muujiza, lakini anaokwenda akhera arejee duniani mara pili. Shahidi Abdallah akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa li ukhbira ashabi bima ana fihi min an-na'im al-muqim, na ili jambo jingine ninalotaka kurejea duniani nikawape habari wenzangu kwa ile neema nilionayo mimi kuendelea milele. Mwenyezi Mungu akamwambia, nafahamu hayo, ana ukhbiruhum bidhalik, mimi mwenyewe nitawapa habari hiyo na wapeiwa. Ndipo iliposhuka aya katika sura Ali Imran, aya ile imeshuka baada ya vita vya Uhud, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ikawa pale ikapatikana habari ya nini kilipo cha mashahidi. Inshallah tutaendelea kuendelea tena katika darasa zijazo, tutaondoke hapo inshallah. Ya Rasulullah.